Και τώρα, αγαπητοί μου ακροατές, τηλεθεατές, φίλαθλοι, Έλληνες του εξωτερικού, του Καναδά, της Αυστραλίας, ξενιτεμένα μας αδέλφια, λοστρόμοι, ναύτες, μηχανικοί, ηλεκτρολόγοι, σοβατζίδες, υδραυλικοί, κορτοραπτούδες, κορδελιάστρες, μανικούδες, ρεσεψιονίστ. Βλέπετε στους δέκτες σας και ακούτε, χωρίς να βλέπετε από τα ραδιοφωνά σας, την αθάνατη ελληνική λεβενδιά. Εδώ συνεργείο εξωτερικών μεταδόσεων του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης. Αυτή τη στιγμή περνά πεανίζοντας η ορχήστρα εγχόρδων Αθηνών Λαμίας. Γλέντια, αυτή είναι παρέλαση. Αυτά, αυτά μας κάνουν περήφανοι. Έτσι ο Χάρη Κλίν κάποτε γελιοποιούσε την παρέλαση. Να τα, δεν σεβάστηκε τίποτα. Τίποτα τους νεκρούς του 40. Ποιους? Στο 40 πεθάναν διάφοροι, μετά έχεις καθυστερήσει κι άλλους. Πεθάνανε πολλοί, σκοτώθηκαν πολλοί κτλ. Όλο αυτό που έχει γίνει με την παρέλαση. Γεια σας, καλώς ήρθατε καταρχήν. Είναι η ελεοφρένεια της Πέμπτης. Ναι, ναι, γιατί χθες δεν ήμασταν εδώ, είχε στάση εργασίας. Οπότε όλα αυτά τα θέματα που έχουν συγκεντρωθεί μαζευτεί. Δεν εθίγησαν. Στη βροχερή Αθήνα είναι η πρώτη βροχή του φθινοπόρου. Δεν έχει βρέξει. Oh, sweetie. Ναι. Κουβερτούλα, τσάι. Ναι. Α, πολλά. Τσάι. Τώρα που τσάι. Τη κουβέρτα τσάι. Αυτή είναι ο συνειρμός που σου έρχεται σένα όταν λέμε βροχή. Και marshmallows βάζεις στο τζάκι, τι καμερικανιές. Τσάι. Ναι. Του βουνού. Του βουνού. Ναι. Τώρα μου μιλάς πολύ βουνό. Το βουνό τσάγω. Είναι λίγο απαγορευμένο. Το βουνό. Δεν το αντέχουνε. Δεν το αντέχουνε. Δεν πειράζει, θα το αντέξουνε. Είναι μέρες όμως. Είναι μέρες που θα τα αντέξουμε όλα. Και το βουνό είναι υγεία. Πας εκεί, παίρνεις μια βαθιά αναπνοή, ανάσα δηλαδή. Μαζεύεις ρίγανη. Έργασε άλλος άνθρωπος. Ρίγανη, τσάι. Τσάι, να τα πάω. Τσάι γενικώς και βλέπεις εξωγήινους σαν είσαι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ήθελα να πω. Ανάλογα το βουνό. Στον Ημιτό είχε πει. Ναι, ναι. Τώρα τον Ημιτό δεν το λες και πολύ βουνό. Ναι, ήθελα να πω με αφορμή τα κορίτσια που κάναν όλο αυτό το happening που το ξέρετε και έχει χωριστεί η ελληνική κοινωνία στα δύο και όλα τα υπόλοιπα. Διχαστήκαμε στην πρώτη ευκαιρία, έτσι. Τι είναι. Υπάρχει μια μερίδα ακροατών, αναγνωστών, πολιτών, συμπολιτών μας που λένε προσέβαλαν τη μνήμη των νεκρών του 40. Αυτοί που ήταν πάνω στο βάθρο, όχι. Περίμενε, πριν πάμε εκεί. Και όποιος θέτει θέμα για παρέλαση και ότι στις παρελάσεις τιμάμε τους νεκρούς 40, κανείς δεν έχει τέτοια πρόθεση, νομίζω. Δεν έχει κανείς κανένα καημό να ξυπνήσει, όσο και να αμφισβητεί τις παρελάσεις, το σημερινό σύστημα, τον καπιταλισμό. Κανείς δεν έχει στο νου του να προσβάλλει νεκρούς πριν 80, 60, 70 χρόνια. Δεν έτσι περνάει από το μυαλό κανένα. Καταρχάς έχει ευτελιστεί τόσο ο θεσμός ο συγκεκριμένος, που έχει ξεφύγει από τους νεκρούς. Θέλω να πω οποιαδήποτε ένσταση. Το έχουν κάνει ένα πανηγύρι για να χαίρονται οι εκάστοτε κυβερνήσεις. Όποιες χαίρονται οι άλλες το παίζουν θα τις καταργήσουν. Δεν είναι μόνο κυβερνήσεις, είναι και όλοι οι επίσημοι και αυτή, οι ναι. Όποιος θέτει ένα θέμα, όποια θέλω να πω, που είναι ως παράδοση και συνεχίζεται, δεν σημαίνει ότι αμφισβητεί την πηγή, την έναρξη του θέματος. Αμφισβητεί τον τρόπο που γίνεται, το lifestyle που γίνεται, τη μονοτονία αυτή, τη γραφικότητα, γιατί υπάρχουν και γραφικά στοιχεία. Οι παρελάσεις έγιναν μετά τον εμφύλιο, μπήκανε για τα παιδιά να παρελάβουν με στρατιωτικό βήμα σε μια πειθαρχία, σε μια κοινωνία, σε μια Ελλάδα στρατιωτικοποιημένη, με τους πρέσβεις, με τις χούντες, με τις ημιχούντες και. Όποιος θέτει ένα θέμα για όλα αυτά, δεν σημαίνει ότι αμφισβητεί την αφετηρία, τους νεκρούς το 40 πάνω στο αλβανικό μέτωπο, με σεβασμό προφανώς. Και είναι και πώς να το πω, πολύ άγαρμπο να αμφισβητεί κανείς το νεκρό πριν 70-80 χρόνια. Μα είναι και αστείο σαν επιχείρημα. Ναι, αλλά αυτό λένε συνέχεια. Αυτό λένε, αλλά τι θα πούνε, γιατί δεν υπάρχει δεν άλλο. Να πούνε τίποτα γιατί άλλο. Τους χαλάει την εικόνα, γιατί έχουν στηριγμένη πάνω σε μια εικόνα, μια προσωπικότητα, ένα στυλ, ένα οτιδήποτε. Και τους χαλάει την εικόνα. Όχι, αυτό νομίζω είναι, το είναι πιο βαθύ. Τι πιο βαθύ. Τις όποιες αρχές και αξίες. Επειδή είναι πιο βαθύ, είναι στηριγμένο στην εικόνα. Νομίζω τις όποιες αρχές και αξίες έχουν όλοι αυτοί που κατατάσσονται στον εθνικό, πατριωτικό χώρο, λες και οι υπόλοιποι δεν είναι, τέλος πάντων. Τις όποιες αρχές και αξίες τις καλύπτουν πίσω από κάποιες συγκεκριμένες μονότονες κινήσεις και έθιμα. Αυτό είναι δηλαδή το έθιμο σηματοδοτεί την αξία τους. Η αξία τους περιορίζεται και περιγράφεται μόνο από ένα έθιμο. Μια συγκεκριμένη στιγμή, μια φορά το χρόνο. Αν δηλαδή περάσει κάποιο παιδί με σωστό βήμα, καθαρά ρούχα και γυρίσει και κοιτάξει τους επισήμους, αυτό τιμά τον ήρωα του 40. Όλα καλά. Στο μυαλό αυτό τους. Όλα καλά. Μα δεν σημαίνει αυτό το σωστό βήμα ότι έχει τιμήσει το νόημα του 40. Το αντίθετο πολλές φορές συμβαίνει. Αυτός που είναι πάνω, ο επίσημος που γυρίζουμε και κοιτάμε το κεφάλι, τι είναι το μήνυμα, το νόημα του 40. Ο Άκης Τσοχατζόπουλος που ήταν πάνω στα βάθρα. Μόνο ο Άκης, και έχουν βλέπεις. Περάσει από μπροστά του. Είναι στη στρατός. Σειρά. Λαμόγια στη σειρά. Δε, εγώ θα σου πω έναν που μας ενώνει όλους. Γιατί ο Άκης Τσοχατζόπουλος μας ενώνει και καταλαβαίνουμε όλοι τι λέμε. Ξέρεις πόσοι έχουν γυρίσει και πόσες σημαίες έχουν κλείνει. Έχουν πέσει μπροστά στον Άκη Τσοχατζόπουλο. Πόσοι φαντάροι έχουν γυρίσει και τον έχουν. Πόσοι τον έχουν ψηφίσει, αλλά στο αφήσουμε αυτό. Τι είναι αυτό, τιμήθηκε κάποιο μήνυμα του 40 τότε ή τη 25η Μαρτίου στην ανάλογη παρέλαση. Θέλω να πω, είναι λίγο γραφικά όλα αυτά. Την πατρίδα αυτή την αγαπάμε όλοι. Με διαφορετικό τρόπο ο καθένας και έχει μια οπτική ο καθένας πώς μπορεί να γίνει καλύτερη. Αλλά με το να αμφισβητεί κάποιος και μιλάει για τα κορίτσια τώρα που κάνανε όλο αυτό και να ανατρέξει επιχείρημα της δεκαετίας του 50. Γιατί αυτό είναι το επιχείρημα, το ίδιο έρχεται και επανέρχεται το ίδιο επιχείρημα και το λένε και νέοι άνθρωποι. Δεν είναι λίγο κουραστικό και γραφικό? Είναι έτσι κι αλλιώς, αλλά είναι και έχουν θέμα τώρα με οποιαδήποτε διαμαρτυρία και παραφώνεια. Προφανώς. Γιατί χαλάει τη σούπα. Μα αυτό είναι. Μην δούμε διαφωνία, μην δούμε τέτοιο. Αυτό είναι το πρόβλημα. Τα δεν κορίτσια είναι ήταν πολύ καλά και πολύ καλά οργανωμένα κατά τα άλλα. Εμένα πολύ ωραίο το κείμενο και με εμάς το κείμενο ήταν ακόμη καλύτερο από την παρουσία. Καλλιτεχνικά το θεωρώ άψογο αφενός. Αφετέρου ήταν πολύ καλά προβαρισμένο όλο αυτό που κάνανε το Silly Walks από τους Monty Python. Ήτανε... Και μάθαν όλοι τους Monty Python πια. Αυτό το θετικό της φετινής παρουσίας. Υπάρχουν δηλαδή νέοι που ξέρουν τους Monty Python. Αυτό είναι πολύ αισιόδοξο. Ναι, που είναι σε αντίθεση με τα άλλα τα, στην Κατερίνη πάνω που φώναζαν τα αγόρια εκεί, κατσίφα ζεις, εσύ μας οδηγείς. Αυτό. Αυτές είναι. Δηλαδή, αν κάποιο. Είναι οι δύο Ελλάδες που λένε. Είναι οι δύο Ελλάδες. Οι δύο Ελλάδες που φάνηκαν στην παρέλαση. Η από εδώ και η από εκεί. Διαλέγεται και παίρνεται, έχει για όλους. Και βγαίνει και ο Βορύδης. Αλλά η καλύτερη του. Στη συζήτηση. Και νομίζω παρόλα αυτά. Παρόλα αυτά, πριν για τον Βορύδη, νομίζω έτσι θα πάει όλη η θητεία Μητσοτάκη. Έτσι θα πάει, ναι. Θα πάει έτσι όλη η θητεία Μητσοτάκη, γιατί θα του γλεντάει όλο ο κόσμο. Είναι τόσο τυπολάτρε καραγκιόζητε. Να διακινδυνεύσω πρόβλεψη. Θα πέσουν από τέτοιου λόγου. Από τέτοιου θα πέσουν. Δεν θα πέσουν γιατί για έχουν οικονομία. Και του γελίου μέσα που έχουν αυτοί έτσι. Πολύ, πολύ γελίου. Μα πολύ ναι, γελίου. Αλλά θα του τρολάρει ο κόσμο, θα του γλεντάει η κοινωνία. Αυτοί θα πέσουν από τρολάρισμα. Παιδιά, να οργανωθούμε για 25η τι κάνουμε. Ναι, ναι, αυτοί τώρα έχουν 17 Νοέμβρη. Έχουν αρχίσει και. Όχι, παρέλαση λέω. Τι κάνουμε. Συζητάνε για τη 17 Νοέμβρη. Έχουμε Silly Walks, το κερδίσαμε. Πάμε. Περπάτημα Τσάρλι Τσάπλιν. Ένα άλλο άγημα. Ετοιμάζονται για πολλά. Τι θα γίνει, θέλει πολλά. Να είμαστε λίγο πιο και σε περισσότερα σχόλια. Θα πέσουν από τη δεξιά μπουρτζοβλαχιά και βλακεία. Από αυτό θα πέσουν. Και το έχουν αρχίσει πολύ νωρίς. Γιατί είναι τρεις μήνες. Τρεις ή μισή. Ναι, ναι, πόσο. Ναι. Δηλαδή δεν γίνεται να τα ξεκινάς τους τρεις ή μισή. Έτσι, έτσι θα πάει, όλα θα πάει. Ξεφτύλα, να το ξέρετε. Λέγαμε για το ΣΥΡΙΖΑ για ποιους λόγους θα πέσει, αλλά αυτοί θα πέσουν για αυτούς. Δεν θα χορταίνουμε θέαμα. Ναι, Βορύδης. Ένα σοου θα είναι. Βορύδης και βγαίνει χτες να δικαιολογήσει και βγάζει όλο το ακροδεξιό που έχει μέσα του. Μα είναι δυνατόν. Άρα λοιπόν κάναμε ιδίες. Από το να στοχοποιήσουμε τα παιδιά χρόνο. Τώρα εντάξει, απέχει πολύ. Ποιος το έκανε αυτό, τα παιδιά μα έκαναν. Έγινε, γίνεται ταυτοποίηση. Ο Δήμαρχος βρίζει τα παιδιά λέγοντας τα γελία υποκείμενα και τα απειλεί με στοχοποίηση. Τι στοχοποίηση τώρα. Παιδιά είναι κύριε Υπουργέ. Είπα λοιπόν, είναι παιδιά, αν είναι. Αν είναι, παιδιά, εγώ δεν ξέρω αν είναι παιδιά ή ενήλικοι, αν είναι 21 ή αν είναι 16. Είπαμε, αν είναι 16. Λοιπόν, ναι. Ας πούμε λοιπόν ότι είναι 16, η εκδοχή του κυρίου Πετρόπουλου. Μάλιστα. Προφανώς λοιπόν η συμπεριφορά των παιδιών αυτών, γιατί δεν είναι μωρά, δεν είναι δύο, δεν είναι 16. Καλό, καλά, προφανώς, έτσι, είναι 16. Καλά. Με ένα παιδί που είναι 16 χρόνια μιλάς κανονικά. Ναι, ναι. Συνομιλείς, έτσι, δεν είναι ανάπηρο, έτσι, δεν είναι ανάπηρο, δεν είναι ανάπηρο. Έτσι λοιπόν, ότι ένα ανάπηρο παιδί δεν μπορείς να μιλήσεις, δεν μπορείς να συνομιλήσεις, δεν υπάρχουν ανάπηρα παιδιά που έχουν διαπρέψει. Για το Βορύδη μιλάμε. Ναι, αυτό θέλω να πω. Όχι. Γιατί είναι σε ένα κόμμα. Στον κόσμο του Βορύδη δεν υπάρχουν. Ιδανικά γίνονται σαπούνι. Μα θα βγουν σιγά σιγά γιατί τώρα έχουν την έπαρση πια ότι βγήκαν. Αυτό είναι. Δεν έχει να κάνει τον καλό για να τον υφάλιο τον, για να βγει και καλά. Ότι να λέει για τα κακά του Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα είναι ο ίδιος. Και το ακούει αυτό ο Στέλιος Κυμπουρόπουλος, που είναι ευρωβουλευτής και πρώτος σε σταυρούς στην Ελλάδα όταν κάναμε τις ευρωεκλογές, και βγάζει μια ανακοίνωση. Μεταξύ άλλων, λέει: δεν μπορώ να παραβλέψω τη δημόσια δήλωση του υπουργού του Βορύδη, κυρίου Βορύδη, ο οποίος δήλωσε πως αυτά τα κορίτσια δεν είναι μωρά ούτε ανάπηρα. Και η δήλωση αυτή, λέει, είναι απαράδεκτη, προσβλητική, μειωτική και πρέπει να αποσυρθεί. Στη χώρα μας τα ανάπηρα άτομα υφίστανται ήδη σε πολλές περιπτώσεις τον αποκλεισμό και αντιμετωπίζουν πλήθος από στερεότυπα. Δεν χρειάζεται με τις απαράδεκτες δηλώσεις πολιτικών να τους κάνουμε δυσχερέστερη την καθημερινότητα. Κάτσε λίγο, λίγο ήρεμα και με τον κύριο Μπουρόπουλο, γιατί ότι έπρεπε να το πει ο Βορύδης για να το μάθει ο Κυμπουρόπουλος αυτό. Δεν ξέρει ο Κυμπουρόπουλος με ποιους συμπορεύτηκε. Μάλλον όχι. Μάλλον όχι. Τι δεν ξέρει ακριβώς. Για να κάτσουμε τώρα λίγο να σκεφτούμε το άκουσε... τον τώρα που το άκουσε ο κύριος Κυμπουρόπουλος. Δεν κάνει κακό που βγάζει αυτή την ανακοίνωση. Καθόλου κακό δεν κάνει. Αλλά έπεσε από τα σύννεφα. Ναι. Ναι. Έπεσε από τα πολύ σύννεφα. Πολύ ευχάριστο. Έχει κι άλλους, να του πω ότι έχει κι άλλους εκεί μέσα. Κοίτα. Έχει πλεύρη, Άδωνη, έχει πολλούς τέτοιους. Άλλους κρυφούς. Ναι. Προφανώς θα τα καταλαβαίνει και θα βγάζει ανακοινώσεις για όλα κάθε αυτά. Κάθε τόσο, α πούμε, που δεν τα ξέρει πριν. Η ανακοίνωση του κ. Κυμπουρόπουλου είναι σωστή. Του αλλού η δήλωση του ξεφεύγουν διάφορα και δεν μπορεί να κρυφτεί με τίποτα. Δεν κρύβεται πια. Ξέρεις Υπουργείο, να κάνει το μιλίχιο, να βλέπει το μιλίχιο Βορύδη 4 χρόνια. Θα ξεσπάσει τα πρόβατα και στα ζώα γιατί είναι στα αγροτική αναπτύξεω. Εγώ αυτό φοβάμαι και στα κατσίκια. Στα βουλγάρικα, όχι στα ελληνικά. Δεν ξέρω. Στα ξένα. Τι στα άμα ελληνικά. Τα ελληνικά είναι αμοβούλγαρα, είναι κομμουνισμένα. Άμα είναι κομμουνισμένα, είναι κομμουνισμένα. Άλλο, δεν είναι το ίδιο τώρα. Ξεχάσαμε να πούμε ότι η εκπομπή είναι κομμουνισμένη. Χρειάζεται να το πούμε, δεν φαίνεται. Δε καμιά φορά πρέπει να το λες. Είμαστε κομμουνισμένοι. Ακούνε διάφοροι. Έχουμε και από του από εδώ και από του από εκεί. Με overlife φεύγει ή θέλει κάτι πιο. Όχι, δεν φεύγει. Δεν φεύγει. Είναι μέσα, έχει ποτίσει. Είναι κομμουνισμένοι, όπως λέω μου. Να ξεκομμουνίσουμε, μα είναι, γι' αυτό λέω. Τι να κάνουμε. Να ξεκομμουνίσουμε. Να ξεκομμουνίσουμε. Την εκπομπή. Με ένα φτερό. Με το Σουίφερ που τα παίρνει έτσι. Με όλα αυτά. Μιλάμε και διαφημισούλες. Αν ψήνεστε η χορηγή να δώσετε και λεφτά, είναι οκ. Okay. Είπαμε δύο προϊόντα. Περιμένουμε. Περιμένουμε. Χωρίς να έχουμε συνεννοηθεί. Δεν το είχαμε συνεννοηθεί. Δεν ξέρω okay. Το πρώτο υπάρχει γιατί ήταν πολύ παλιό. Overline. Ναι, δεν ξέρω. Υπάρχει. Α, εντάξει. Δεν καθαρίζει deep. Καθαρίζει. Ξύλα δεν έχετε σπίτι, λάκα. Έχουμε μαόνι. Τι λάκα είσαι. Έχουμε μαόνι. Όνι είναι γνήσια. Κάσες έχετε στο σπίτι. Μασίφ είναι τα ξύλα μας. Τις κάσες μας κάνουμε μαόνι. Δεν έχουμε εμείς τώρα μελαμίνη από πάνω και από μέσα ροκανίδι. Αν είναι δε, ούτε βέβαια. Σιγά μην έχουμε ροκανίδι. Όλα το ροκανίδι στο κουνέλι το δίνουμε. Με όλα τα έπιπλα είναι με ροκανίδια πια μέσα. Εμείς έχουμε τικ. Παρόμοιο είναι αφρικάνικο ξύλο. Κερδίζουμε κιόλας σε διάφορα. Ναι, έχετε θέματα. Λοιπόν, star του επεισοδίου στη Νέα Φιλαδέλφεια αναδείχθηκε ο δήμαρχος. Ποιος? Ο Βούρος. Ο Ταύρος με το Ξώτη που ήταν στο σύριαλ. Όχι. Αυτός έγινε στο σύριαλ, Ταύρος με το Ξώτη, τον έχω δει. Όχι, δεν τα λες σωστά. Ήτανε με την Μπέκη Σταθακοπούλου. Μάλλον σωστά τα λες, αλλά δεν είναι εκεί το θέμα. Ο Βούρος. Εσύ λοιπόν, αποφασίζεις. Χαρακτήρισε τα κορίτσια γελία υποκείμενα. Ο Βούρος. Ο Βούρος. Ο Βούρος. Ο Δήμος. Έχει σημασία ποιος το λέει όμως. Έχει πάρει μέρος στις ταινίες. Ο Σοφέρ και το Μανούλι. Να τα. Η Νάνση και τα κόλπα της. Σχολή θηλυκών καμακιών. Σε τσότες έπαιζε. Όχι, αυτές είναι ταινίες του 86. Η σκληρή του Μπραχάμι. Για όλα αυτά είναι γκόμενες. Ματάκια και βρωμόστομο, πολιτσμάνα του σαματά η μάνα. Παρτουζιάρικαν αυτά σίγουρα. Δεν ξέρω τι είναι αυτά. Είναι στο Wikipedia. Τα έχει τις ταινίες. Πολιτσμάνα του σαματά η μάνα. Του σαμαρά. Του σαματά. Του σαματά θα το βρω. Του σαματά η μάνα λέει. Πώς λέμε του Καρεμπέ η μάνα τέτοια. Του σαματά λέει εδώ. Είναι ταινίες μόνο το 86. Βίντεο ταινίες. Το 87 ο Κανονιέρης. Έχουμε δει το τσουτσούνι του Βούρου δημοσίως. Δεν ξέρω, δεν έβλεπα καμία. Θέλω να ξέρω. Ο Κανονιέρης, ο ξελογιασμένος, επάγγελμα άνδρες. Η πλούσια. Και οι ταινίες. Επάγγελμα, άνω και κάτω ταινία. Ναι. Τελεία. Άνδρες. Και η πλούσια. Η πλούσια και τον Καρσόνι. Έχει αυτά, κάποιο με κανονικό είναι... τίτλο έχει κάνει. Τι είναι αυτά. Όχι. Η παγίδα, ας πούμε. Όμως το 89. Αυτά. Δεν ξέρω τι είναι. Ο άντρας της χρονιάς 2 το 88. Έχει παίξει με γκουσγούνι, συμπροταγωνιστήσει με γκουσγούνι. Έχει και ένα η γάτα με το σκύλο. Και ζωοφιλία. Θέλω να πω. Ο κύριος Βούρος λοιπόν έχει, ξέρει γιατί έχει προσφορά στον πολιτισμό. Λάκα κάνεις. Αυτό ήθελα να δεν καταδείξω. Δεν είναι μόνο αυτός ο πολιτισμός του Βούρου. Δεν θυμάσαι τα κάγκελα της 21. Τι έκανε. Στην ΑΕΚ που κρεμόταν στα κάγκελα και κάτσε από κάτω στο γήπεδο. Μόνο τον Πρετεντέρ. Όχι, βγήκε τυχαία στη Νέα Φιλαδέλφια. Δεν τον ήθελε ο Μιλισανίδης, είναι κόντρα. Άσε μας. Δεν είπα αυτό. Δεν λέω ότι είπες αυτό, το λέω εγώ. Το λες εσύ. Αλλά όμως. Έχουμε περάσει... δήμαρχο στην Αθήνα που να μην τον έχει εγκρίνει ιδιοκτήτης ομάδας. Όχι. Έχουμε. Όχι. Στον Πειραιά ο Μόραλες. Στην Αθήνα ο Μπακογιάννης. Στη Φιλαδέλφεια ο Βούρος. Έτσι. Στη Θεσσαλονίκη. Πώς ήταν στη Θεσσαλονίκη. Ο Ζέρβας. Σαββίδη. Έτσι είναι αυτά. Είναι αγαπητοί. Στο Βόλο. Ο Μπέος. Αυτό είναι μόνο του. Αυτό δεν έχει. Είναι ξαναβγήκε ο Μπέος. Πότε βγήκε. Νομίζω και από την πρώτη. Οι Βολιώτες εκεί καλπάζουν. Ξέρουνε. Δύο πλατείες εκεί και δεν θέλουν και πολύ. Μια έφτιαξη την πόλη, πάμε Βουρ. Δεν λέω ότι μην έχετε αυταπάτη ότι δεν αποφασίζουμε εμείς και όχι. Δεν ψηφίζουμε εμείς και αποφασίζουν τα. Προφανώς, ο λαός, όχι ο λαός, τα μεγαλοκαρχαρίες. Ο Βούρος πέρα από όλες αυτές τις ταινίες και μετά με αυτή. Έχει κάνει κι άλλα. Ναι, είχε πάει στο Πασόκ. Α, ναι. Χέρι-χέρι παλαιοί και έμπειροι. Χέρι-χέρι νεολαία. Χέρι-χέρι εμείς. Να περάσουμε, να φτιάξουμε γεωφύρια. Να περάσουμε το όνειρο απέναντι. Να το φωτίσει ο ήλιος του Πασόκ. Να γίνουν πραγματικότητα τα όνειρά μας. Είμαστε μαζί και προχωρούμε. Για μια Ελλάδα αξιών, για μια δικαιότερη κατανομή του χαμόγελου και της ευτυχίας σε αυτόν τον πλανήτη, σε αυτή τη γωνιά, αυτού του πλανήτη που λέγεται Ελλάδα. Σας ευχαριστώ. Είδες τι ωραία που τα έλεγε. Είδες για να έχει περάσει από όλες αυτές τις ταινίες της πολιτσμάνας, σταματά η μάνα. Δεν πειράζει. Τα έλεγε στο συνέδριο του Πασόκ αυτά. Τότε ήταν βουλευτής και όταν ήρθε το πρώτο μνημόνιο ήταν επίσης στη Βουλή. Και αφού ήρθε το πρώτο μνημόνιο, μετά βάλανε το ΕΤΙΔΕ που το λέγανε στην αρχή. Ο ΕΝΦΙΑ που έγινε μετά στους λογαριασμούς της ΔΕΗ, τα θυμάσαι όλα αυτά. Τα έχει ψηφίσει όλα αυτά, εντάξει. Τα έχει ψηφίσει, αλλά υπήρχε τότε μια περιραίουσα ατμόσφαιρα. Βέβαια. Ότι θα παρετείτο και δεν θα ψήφιζε. Αλλά... Και όλοι συζητούσαμε τι θα γίνει με το βούρο. Και ο βούρος. Αν θα ψηφίσει. Και κάπου δεν εκεί εμείς που είχαμε την εκπομπή, ναι, αποφασίζουμε να κάνουμε μια φάρσα στο γραφείο του Γιάννη Βούρου και παίρνει εσύ ως. Δεν θυμάμαι ποιο από τα ονόματα που κάνεις. Ιεροκλής Πεπέτας. Όχι, δεν είναι. Άλκης Πετίνης. Όχι. Δαμιανός Καρπέτας. Αυτά είναι τα τελευταία. Όχι, Δαμασκηνός, συγγνώμη. Μίλτος Τερερές. Όχι. Μάκης ο Τεντάς. Κάτσε να ακούσουμε λίγο. Λέλος Ομπζερβές. Να ακούσουμε, περίμενε. Μάχος Καλαβριάς. Πρεκατές, Αντώνης Πρεκατές. Κάτσε να ακούσουμε. Έχετε καλέσει το πολιτικό γραφείο του Γιάννη Βούρου. Παρακαλώ, περιμένετε. Λέγεται. Καλημέρα, έχουμε και ηχογραφημένο βλέπω. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Μίλτος Τερερές λέγομαι, είμαι ψηφοφόρος του κυρίου Βούρου. Ναι. Παίρνω για να δηλώσω τη στήριξη στον κύριο Βούρο και σε όλους τους βουλευτές βέβαια για την ψήφιση σήμερα του αυτού του νομοσχεδίου που είναι για το τέλος που θα έρθει με τη ΔΕΗ. Ναι, πείτε μου. Να στηρίξω, ήθελα να στηρίξω και επειδή άκουσα και αυτά που λέει ο κύριος Βούρος που σκέφτεται να παρατηθεί, να μην το σκέφτεται καθόλου. Μάλιστα. Αυτό είναι το μήνυμά σας. Αυτό είναι το μήνυμά μου, εμείς στηρίζουμε. Mm-hmm. Δεν είναι πράγματα αυτά. Εμείς τον κύριο Βούρο τον έχουμε κλέξει. Δεν μπορεί τώρα ξαφνικά να μας αφήσει τα κρύα του λουτρού. Μάλιστα. Δεν είναι και σωστό. Δεν είναι και σωστό. Τέλος πάντων η χώρα πρέπει να σωθεί και ο κύριος Βούρος και ο κάθε κύριος Βούρος πρέπει να είναι εδώ. Πρέπει να είναι δίπλα να σώσουν τη χώρα. Όπως εμείς πήραμε την ευθύνη και τον ψηφίσαμε, να είναι και εδώ ο κύριος Βούρος να παραμείνει, να μας στηρίξει, να βγούμε από το αδιέξοδο. Ωραία. Ναι. Δεν μου πάει στο διάλογο ο κύριος Βούρος που θα έχουμε και άγχος άμα θα παραιτηθεί ή όχι. Θα πάει να ψηφίσει κιόλα. Εντάξει κύριε Τερεζέ, σας ευχαριστώ πολύ. Και για το θέατρο και πολύ είναι. Πήρες λοιπόν να πεις. Καλώς ο κύριος Τερερές. Ο Τερερές ήταν τελικά. Ο Μίλτος Τερερές. Παλιά φάρσα ήταν αυτή. Όταν υπήρχε φημολογία και όλος ο κόσμος, τα μουμουέ δηλαδή, άρα όλος ο κόσμος, τα δημοσιογραφικά γραφεία που λέμε, ναι, ασχολιόντουσαν αν θα παραιτηθεί ο Βούρος και τι θα σήμαινε αυτό. Τελικά δεν παραιτήθηκε, τα ψήφισε και πήγαν όλα. Ναι, πάρα πολύ καλά. Το εξαργύρωσε βέβαια και μετά στην επόμενη θητεία που δεν ήταν βουλευτής στις επόμενες εκλογές, δεν βγήκε, σαν διευθυντής του Κουθουβουέ. Του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Ναι. Δηλαδή έχει δεν προσφορά. Είναι. Έχει προσφορά. Είδες, δηλαδή κάθε κίνηση, ας πούμε, και καλό είναι τους άκρους να σε επιβραβεύουμε. Σε όλο αυτό δεν που πήγε έγινε... χαμένη, ας πούμε, η ψήφιση στο μνημόνιο. Δεν πάνε χαμένη αυτή. Σε όλο αυτό που έγινε στη Νέα Φιλαδέλφεια είναι ωραίες οι μούρες των επισήμων πάνω. Που ακριβώς δεν έχουν καταλάβει τι γίνεται. Έχουν και λίγο βορύδι μέσα τους. Λέει αυτά τα παλιακά τι είναι τώρα, ανάπηρα θα είναι. Ναι, γιατί και... δεν τα κάψαμε στον πόλεμο. Και κάτι δηλαδή, είναι σκέφτονται τέτοια. Μια μηχανία. Είναι δύο ιερείς εκεί είναι που κάτι βλέπουν. Είναι τους είδα εκεί που έχουν μια μηχανία. Ιερείς. Που τους βλέπουν με κάποιο θέμα. Φαίνονται με κάποιο, φαίνονται με κάποιο. Βλέπουν με κάποιο παράξενο έτσι ύφος όλο αυτό που γίνεται. Πάτερ, τι γίνεται, τι είναι αυτή. Ναι, γενικώς. Χαλασμένοι είναι. Παραξένεψε. Τους είχε στη μονή. Παραξένεψε. Ναι, παραξένεψε. Είχε ένα ενδιαφέρον. Να ακούσουμε, θα ακούσουμε από ένα Δήμο παλιότερα πώς πραγματικά τίμησε το νόημα. Σωστό. Που εκεί δεν υπήρχε καμία και διαμαρτυρία. Και καμία προσβολή νεκρού. Θα ακούσουμε την εκφωνήτρια σε παράλληλα. Καλά, καμία διαμαρτυρία δεν υπήρχε και όταν οι άλλες παρελάβανε με τη φούστα δύο πόντους κάτω από το βράχι. Αυτό δεν διαμαρτύρεται κανείς. Εκεί όλα, ειδικά οι δεξί που είναι και στην αισθητική του πάνω. Και όταν βρέχει και περιμένει έτσι να δουν τιμούνται, τιμάτε το μήνυμα της επετείου. Έτσι. Τιμάτε το μήνυμα της επετείου. Θα ακούσουμε εδώ από ένα Δήμο πώς τίμησε πριν 3-4 χρόνια το μήνυμα της επετείου. Περνάνε από μπροστά σας τα νέα οχήματα του Δήμου μας αντιλιπαρικής τεχνολογίας Euro 6. 9 απορριμματοφόρα, ένα άροχνο, ένα χαματοφόρο, ένα πλυντήριο κάβων, δύο φορτωτές εξκαφής. Η αγορά τους έγινε με δημόσιο διαγωνισμό. Καλούμε όλους τους κατοίκους του Δήμου μας σε μια καθαρή συμμαχία, στην καθαριότητα, με ανακύκλωση, με σεβασμό στο περιβάλλον, εκπέμπτοντας ένα οικολογικό μήνυμα στην πράξη. Από κάτω έχει αρχίσει το Μακεδονία, ξακουστεί ενώ περνάτε σκουπιδιάρικα. Με δόξα και με χάρη. Και χειροκροτεί ο κόσμος που περνάτε σκουπιδιάρικα. Και δεν είχαμε καμία ένσταση τότε ποιοι που ήταν. Μόντι Πάιθον, κοίτα εδώ τι κάνει αυτή η χώρα. Αυτό είναι ανώτερο από του Μόντι Πάιθον. Ποιοι πραγματικά, ποιοι πραγματικά είναι. Σε ποια χώρα παρελάβουν σκουπιδιάρικα το και σάρωθρο. Το σάρωθρο. Έχει και συνέχεια. Ο Φαταούλας, κυρίες και κύριοι, παρελάβει μπροστά. Γεμάτο κατό. Ο Κολοσσός συνήθως. Με ωμέγα. Ναι, αλλά κόλος, σος. Σε μια αγωνία που κοβόταν το σος και διαβαζόταν μόνο το πρώτο. Όταν στρίβει το, ναι, το όχημα. Και δεν γυρίσανε καν τα φώτα του στου καθρέφτε, στου επισήμου. Δεν το ξέρει. Μπορεί γυρίσαν να γυρίσανε. Να βάζανε του κάδου να δούλευαν εκείνη την ώρα μπροστά στου επισήμου. Ναι, ναι, σωστό. Για βάλε και τη συνέχεια τη παρέλαση. Είναι και ένας λογικός που τα βλέπει όλα αυτά και λέει μεγάλη ξεφθύλες. Και οι εξκαφείς πέρασαν και τα καλαθοφόρα πέρασαν. Την αναλογή ενδυμασία. Και το σάρωθρο καταλάβαινε ο άνθρωπος. Υπάρχει μια μειοψηφία που λέει πού ζω, τι χώρα, είναι πραγματικότητα αυτό που βλέπω. Μπερστά στην παρέχει πεθάνει. Που δεν περνάνε τις άλλες μέρες. Νεκρός στην κονσόλα ο Χρήστος Μυρίδης. Καλά περνάς, ε. Καλά περνάει, ναι. Τουλάχιστον ένας ακροατής περνάει καλά. Τις άλλες μέρες δεν περνάμε στο σκουπίδια εκεί όλα μπροστά μαζί. Την παρέλαση. Δεν μαζεύαν την ευκαιρία και κάτι. Το να θέμα... πετάξουν. Το θέμα είναι να βγαίνουν οι πολίτες, να πετάξουν μια σακούλα. Το θέμα είναι ότι χειροκροτούσε από κάτω ο κόσμος που πέρναγε το σάρωθρο. Ναι. Και όλο αυτό ήταν 28-25 Μαρτίου. Και το λέμε τέτοια χαρά. Και άλλα, το έχουμε κόψει 4 λεπτά. Γιατί λέγεται το μήνυμα του να είναι καθαρή πόλη και μαζεύεται τα σκουπίδια. Που είναι όμοιο με το μήνυμα του 40. Αυτό του έβλεπες. Συγγνώμη, δεν, τι είχανε τότε. Το κάρο του Δήμου είχανε. Όχι, θα το δέσω. Α, δέστο. Κατά μία έννοια, το 40 τη δεκαετία έγινε μια προσπάθεια να καθαρίσει η χώρα. Αυτό είπα. Δεν το έπεσε τόσο καθαρά. Οι αντάρτες προσπάθησαν τους να καθαρίσουν με τα του Δήμου, τη βρωμιά αυτού του τύπου, του τόπου, του τόπου. Και του τύπου. Αντάρτες, ποιοι, α, τους εθελοντές. Οι αντάρτες, τους εθελοντές. Ποιους αντάρτες, μωρέ, να συγγνώμη. Πήγαν στον... Πολέμησαν οι εθελοντές εναντίον του λαϊκισμού. Όχι, όχι. Ναι, δεν όχι. Το πέτσε καθαρά. Νομίζω λαϊκιστές εννοεί και τους αντάρτες. Κατά μία έννοια κεραμέως. Δεν μπορεί να θεωρεί τους ιδεολογικούς προγόνους λαϊκιστές. Μου φαίνεται και με περίεργο. Θα πάμε στις πρώτες διαφημίσεις με την παρέλαση όπως ξεκινήσαμε του Χάρη Κλίν που περιγράφει πάρα πολύ ωραία αυτά που γινόντουσαν κάποτε. Το πλήθος χειροκροτεί με ενθουσιασμό τους εκφραστές της υπεύθυνης οικονομικής πολιτικής της χώρας, αυτούς που κρατάνε στα χέρια τους την ελπίδα για οικονομική ανάκαμψη. Απάνω τους αδέρφια, τσίτα τα γκάζια. Ένας κόμπος πνίγει το λαιμό μας, καθώς με συγκίνηση βλέπουμε να περνάνε μπροστά μας με τα πακέτα στο χέρι οι διευθυντές τραπεζών και διοικητές δημοσίων οργανισμών, ταγμένοι στην υπηρεσία της προστασίας των εθνικών συμφερόντων και του εθνικού συναλλάγματος της φίλης και συμμάχου Ελβετίας. Και στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, αγαπητοί τηλεθεατές, αγαπητοί μου φίλαθλοι, όπου της γης, η παρέλαση, η μεγαλειώδης παρέλαση έχει τελειώσει. Ο κόσμος, ενθουσιασμένος από ό,τι είδε, αποχωρεί σιγά σιγά. Εδώ Ελληνοφρένεια της Πέμπτης, ναι. Λέει εδώ ένας ακροατής, ο Βούρος, ο οποίος είχε αρχηγό το Γιωργάκη, αποκαλεί γελία υποκείμενα τις κοπελιές που έκαναν το δρόμενο στη Νέα Φιλαδέλφια. Άμα κάτσεις και το σκεφτείς. Ναι, δεν είναι. Δεν χρειάζεται με αρχηγό το Γιωργάκη. Ο Βούρος αποκαλεί κάποιον γελίο υποκείμενο. Και μόνο αυτό είναι νομίζω... Στέκει και μόνη τη η φράση. Έτσι, αν το βάλει και σε ένα πλαίσιο Πασόκ, Μνημόνιο, Γιωργάκη και τα υπόλοιπα, έρχεται και κάθεται μια χαρά. Μ' αρέσει που ο Βούρος συγκεκριμένα, που είναι και τη τέχνη, υποτίθεται, που θα μπορούσε να το εκτιμήσει έστω καλλιτεχνικά. Αυτό. Τι αν δεν ήταν δήμαρχος. Αυτό είναι το θέμα. Το άρα δεν μπορεί να είναι και καλλιτέχνη και δήμαρχος, κομμένα τα άλλα. Ναι, δήμαρχος του Μελισανίδη λοιπόν. Δήμαρχος θα πούμε όλων των νεοφιλαδελφιωτών και νεοχαλκιδιωτών. Ναι. Τι δύσκολο που είναι όλο αυτό. Είναι δύο περιοχές με νέα μπροστά. Λοιπόν, του παζαριού μπορείς να πεις, έχει μεγάλο παζάρι. Λέει εδώ, αν δεν τον κάνετε να κατουρηθεί σήμερα αυτόν τον μυρί, δεν θα κατουρηθεί ποτέ. Καλά, δεν θέλει και πολύ. Αν το έχουμε ψάξει κιόλας. Α, είναι κίτρινα τα παπούτσια. Από τι είναι. Λοιπόν, ο Κικίλιας σήμερα το πρωί, Κικίλιας, υπουργός Υγείας. Α, ναι, Κικίλιας. Ο Παλατσινός. Ναι, βγήκε σήμερα το πρωί. Γιατί έκανε ένα ντου ο Ρουβίκονας στις προηγούμενες μέρες στον Άγιο Σάβα. Αυτά είναι τα σημαντικά, γιατί δεν τα λέτε αυτά. Τώρα σιγά σιγά πήρα. Έπρεπε να τελειώσουμε το προηγούμενο. Καλά τους νεκρούς. Η δημοκρατία σήμερα θίγεται. Η δημοκρατία οι και οι πληγές της δημοκρατίας από τους Ρουβίκονες και πετάξαν τρικάκια. Ναι. Πετάξαν εμπογιές. Ναι, κάνανε αυτά. Εδέχτηκε πλήγμα μεγάλο, γιατί δεν το λέμε. Και βγαίνει ο Κικίλιας σήμερα το πρωί και μίλησε με σκληρά λόγια για το Ρουβίκονα. Και καταλήγω στο Ρουβίκονα. Προσέξτε. Έκανε ντου στον Άγιο Σάβα. Είχαν το θράσος αυτοί οι δειλοί να μπουν στο μεγαλύτερο ογκολογικό νοσοκομείο της χώρας. Στο ιερό αυτό νοσοκομείο που πάνε άνθρωποι για να σώσουν τη ζωή τους και να κάνουν σοου. Σοου! Εδώ μιλάει ένας υπουργός υγείας αυτού του τόπου για σοου. Ο οποίος με το καλημέρα αυτό που είπε είναι ότι να μην πληρώνουν οι ξένοι στα νοσοκομεία, να πληρώνουν οι ξένοι στα νοσοκομεία για να μην τα πληρώνουμε εμείς οι Έλληνες. Όχι μόνο. Που αυτό κι αν είναι σοου. Έκανε σοου ο ίδιος. πήγε βράδυ για να κάνει σοου. Μιλάει ένας υπουργός υγείας που το μόνο που κάνουν οι υπουργοί υγείας, αν το δεις διαχρονικά, δεν λύνουν τα θέματα. Καλά, ο συγκεκριμένος έκανε και ντου με κάμερες. Αυτό είναι το σοου. Δηλαδή, αυτό λέω. Με το καλημέρα. Κρατάμε από την τοποθέτηση ότι θεωρεί ιερό αυτό το νοσοκομείο και όντως είναι. Ότι ο Ρουβίνας πήγε κατά των καρκινοπαθούντων. Όχι, δεν πήγε, δεν πήγε. Όχι, γιατί απορρέει αυτό από την δήλωση. Ναι, όχι, το μεταφράζει έτσι. Για το αντίθετο πήγε. Αυτό λέω, επειδή αυτές οι μεταφράσεις μένουν όμως. Ναι, ναι, όχι, δεν μένουν. Ο καθένας μπορεί να καταλάβει. Και ο Κικίλιας είναι αυτός που κόβει τα φάρμακα των καρκινοπαθών. Εγώ κρατάω. Όχι ο Ρουβίκονας. Αυτό που λέει. Στη γελιότητα να υπάρχει ένα μέτρο, ας πούμε. Γιατί βλέπουμε αυτούς, αλλά τρέμω για τη δουλειά μας στο κάτω-κάτω. Μη φοβάσαι. Η δουλειά σου θα. Μάλλον θα υπάρχει, μάλλον. Δεν τη βλέπω για πολύ, αλλά δεν έχει σημασία. Κρατάμε αυτό που λέει ότι είναι ιερός χώρος για το όλα τα νοσοκομεία, γιατί όποιος πάει εκεί προφανώς καταλαβαίνουν δεν πάει για αναψυχή, δεν πάει εθελοντικά. Πηγαίνει για συγκεκριμένους λόγους. Άρα, ως υπουργός υγείας, θα σεβαστεί αυτόν τον ιερό χώρο. Δηλαδή, δεν θα έχει σκουπίδια απ' έξω, θα έχει όλο το προσωπικό που πρέπει, ο Άγιος Σάββας, ήδη πρέπει να είναι γιατί είναι ιερός χώρος. Φαντάζομαι. Δεν θα έχει ράτζα. Θα έχει τα χειρουργικά τα φάρμακα, που χρειάζεται, όχι, τα φάρμακα που είναι τα πανάκριβα και θα φάρμακα, μπαίνουν μέσα αναγκαστικά όσοι μπαίνουν, αλλά τουλάχιστον δεν θα έχουν την ταλαιπωρία. Αλλά νομίζω δεν ισχύει αυτό. Ο πρώτος που βάλει την ιερότητα του χώρου είναι ο ίδιος υπουργός. Σε αυτό και σε όλα τα νοσοκομεία. Και ναι, μεν έχει 3,5 μήνες, θα πει κάποιος, στον τομέα αυτόν. Αλλά επειδή η παράταξη ήταν και πριν, και ήταν έχει, και άλλη παράταξη. Και συνεχιζόμενη η πολιτική. Ήταν και η προηγούμενη παράταξη. Τώρα είναι αυτή η φάτσα. Τα νοσοκομεία. Του Κικίλια. Ποτέ δεν ήταν ιεροί χώροι. Θα έπρεπε να είναι. Καλά που είναι οι γιατροί και οι νοσηλευτές και τα κρατάνε και βγαίνει ο κάθε υπουργός από πάνω και κομπάζει ότι εγώ έχω φτιάξει υγεία. Αλλά όμως δεν έχει τακτοποιηθεί αυτό το θέμα σε αυτή τη χώρα. Άλλες χώρες το έχουν ψηλολύσει κάπως. Ό,τι κρατιέται, ειδικά στα δημόσια, είναι από κάτι κακοπληρωμένους γιατρούς που το παίρνουν πάνω τους. Ή μη πληρωμένους, γιατί τους κοστίζουν και κάτι υπερορίες. Ναι, που το παίρνουν πάνω τους και έτσι κινείται το θέμα. Και έτσι λοιπόν είπε για σοου ότι κάνει ο Ρουβίκονας, ποιος μίλησε για σοου τώρα. Και αμέσως μετά συνέχισε και είπε το εξής. Είναι δειλή, είναι άνανδρη, είναι ό,τι χειρότερο έχει γεννήσει η ελληνική κοινωνία. Δεν τρέπονται λιγάκι να τολμούν να μπαίνουν μέσα στα νοσοκομεία, εκεί που μέσα η ελληνική οικογένεια πάει για να θεραθεί πέφτει στον πόνο της. Ό,τι χειρότερο ο Ρουβίκονας, η Χρυσή Αυγή, ας πούμε, τι ήτανε. Αυτό θα μπορούσε να αφαιρέσει το Ρουβίκονα σαν λέξη, ας πούμε. Θα μπορούσε να το πει σαν σκληρή αυτοκριτική. Όχι, ναι, δεν το έχει. Θα μπορούσε να πει. Δεν το έχει. Ως τέτοιο για το Ρουβίκονα ήθελε να πει όλα αυτά. Και βγήκε και μίλησε έτσι σήμερα το πρωί με την αγανάκτηση ο υπουργός που χτίζει σύστημα υγείας. Και Αυγή, του χαλάνε. Η Χρυσή Αυγή δεν είναι καθόλου για αυτούς ό,τι χειρότερο έχει βγάλει η κοινωνία, γιατί ήταν πλήρως ελεγχόμενη. Ενώ ο Ρουβίκονας, επειδή δεν είναι ελεγχόμενος καθόλου, είναι αυτό που του ταράζει. Το ανεξέλεγκτο που δεν μπορεί να μπει σε χαλιρότερο που έχει. Γι' αυτό για αυτούς είναι ό,τι χειρότερο, ενώ η Χρυσή Αυγή δεν είναι it's okay. Διχαζόμαστε όμως και δεν μ' αρέσει μάλλον. Πάλι διχαζόμαστε, αυτά φοβάμαι. Αυτά φοβάμαι. Και ξέρεις τι, δεν είναι τώρα αυτός ο διχασμός, Κικίλια Ρουβίκονα. Το παιδί του Κικίλια δεν έχει κάνει παιδί αυτός. Δεν ξέρω. Αν έχει πει Κυριάκο, θέλω να ξέρω. Όχι, τη Κεραμέως μόνο. Η τρίτη λέξη όμως, όχι η πρώτη. Περιμένουμε τον υπουργό που θα βγει τώρα στο πλαίσιο ανταγωνισμού. Εμένα το πελεύθερο. Πρώτη Κυριάκου, κύριε. Μπράβο. Που θα πει πρώτο, εμένα πρώτο το πόσο παιδί μου είπε Κυριάκου. Νέα Δημοκρατία, εκεί για να καταλάβεις την ιδεολογική. Μα αυτά αρέσουν και στον Κυριάκο. Όχι πέρα από αυτό, την ιδεολογική προσφορά φτώχεια. Και ηγεμονία φτώχεια. Του Πασόκ όλα αυτά τα χρόνια. Ιδεολογική φτώχεια. Ο Πασόκος, πρώτα θα έλεγε Ανδρέας το παιδί και μετά οτιδήποτε άλλο. Ναι. Τρίτη λέξη Κυριάκο και το δέχτηκε και το έπεσε στην τηλεόραση. Δεν βλέπω στον επόμενο ανασχηματισμό να την κόβει. Πρέπει να την κόψει. Τρίτη λέξη, το δεν πάει στο διάλογο, λέω εγώ. Ας μείνουμε στο διχασμό. Τι παιδί είναι αυτό. Ας μείνουμε στο διχασμό. Να το στείλουν έξω, εξορία στο Παρίσι, κάπου να σκουστάσει. Να σπουδάσει έξω. Αλλάξαμε θέμα εδώ δεν και θέλω. Ώρα. Θέλω να μείνω εδώ. Τελειώσαμε όμως. Μαζί. Όχι, εγώ έχω τελειώσει πριν. Αυτό. Και εσύ συνεχίζεις. Έχω λίγο αυτό. Ακόμα. Ναι, αλλά πού θα πάει αυτό. Δεν έγινε να συγχρονιστούμε. Τι είμαστε όλοι να συγχρονιστούμε. Σαν του κρίνετε στο βουνό. Είχαμε μείνει στο διχασμό. Κόμμα. Και σου λέω, δεν είναι ο Κικίλιας. Επιμένεις εκεί κολλημένος, εμφυλιακός. Μα τσακώθηκε ο Τσαλίκης με την Άτζελα Δημητρίου και αποχώρησε. Είδες που έχουμε σοβαρά. Από η Άτζελα Δημητρίου αποχώρησε από το σχήμα μας, περιγράφει ο Τσαλίκης. Εμείς ξέραμε ότι θα είσαι με την Άτζελα Δημητρίου. Όταν η Άτζελα αποχώρησε από το σχήμα, όλα ήταν έτοιμα. Κάναμε φωτογράφηση, όλα ήταν καταπληκτικά. Βίντεο, γέλια. Δεν είχα ιδέα. Ήταν όλα τέλεια. Χτύπησε το τηλέφωνο μου μια μέρα και μου είπαν ότι αποχώρησε η Άτζελα από το σχήμα. Λέω, γιατί? Λέει, τη στείλαμε χθες, λέει, ένα προσχέδιο της αφίσας έξω από το μαγαζί, που στη μία είναι εκείνη μπροστά και στην άλλη εσύ, και θύχτηκε. Και λέω, γιατί θύχτηκε, δεν έχω κανένα πρόβλημα εγώ. Είναι τόσο παλιακό και τόσο ξεπερασμένο το 2019 με τόσα προβλήματα να βλέπει ο κόσμος ή να θεωρεί ο κόσμος κάτι που δεν ισχύει, ότι τσακωνόμαστε για μια μαρκίζα. Γιατί δεν, 20 χρόνια εγώ δεν έχω τσακωθεί ποτέ με συνάδελφο. Ποτέ, ποτέ. Είναι η πρώτη φορά που κάποιος από σχήμα που είμαι αποχωρεί. Και δεν έχω πρόβλημα, λέω. Η Άντζελα είναι η Άντζελα Δημητρίου. Εννοείται να είναι πρώτη, αριστερά, που θέλει. Μα όχι, λέει, έχει θυχτεί. Ήταν να μη θυχτεί, Άντζελα. Αυτά είναι θέματα. Που δεν είναι εύκολο. Είδες η δεξιά παλινόρθωση τι φέρνει. Ποιος Πολάκης και Τζανακόπουλος. Αυτό θέλω να σου πω. Αυτό είναι πολύ σοβαρό θέμα, γιατί έφυγε από το σχήμα. Και τώρα θα πηγαίνουμε και θα βλέπουμε. Μόνο Τσαλίκη, ναι. Θα πάω να δω το Δημοτικό Σύμβουλο. Πάω στο Δήμο, αν θέλω να δω. Μα θέλω να πω. Τραγουδάκι. Να πληρώσω. Και σε ποιο Δήμο είναι αυτό. Περιστέρι. Στο Περιστέρι. Πρέπει να πληρώνω το μπουκάλι τώρα 300 ευρώ για να δω το Τσαλίκη μου κάτι τέτοιο. Όχι, ένα εκατομμύριο. Έλεω με την υπερβολή. 300 είπα. Πόσο έχει ένα μπουκάλι, δεν ξέρω. Δεν πάω σε 150, παιδί μου. 150 έχει στι μουσικέ σκηνέ, όχι τα μπουζούκια. Στι μουσικέ σκηνέ. Τόσο πολύ. 120. Μάλιστα. Λοιπόν. Το τσπέσε. Λοιπόν, οπότε έχουμε ρείγμα. Πάλι το η μισή. Είναι στα 60. Το λέω γιατί ξεκίνησε η προπόληση για την παράσταση. Πίτσε μπλε κάθε βράδυ με άλλον. Τα ακούμε. Σταυρό του Νότου. Κομέντι, αποστολές. Τι σημαίνει το, αυτό. Περίμενε, το άλλο Σάββατο. Άσε με να κάνω τη ρεκλάμα μου. Την άξιζα. Σταμάτα μου, ρε τώρα. Ο Βλάχος. Μόντι Πάιθον χθες έμαθε. Τι είναι αυτό που κάνουν τα πόδια έτσι, μου λέγε. Νόμιζα ότι είναι αλλαγή φρουρά στο Σύνταγμα. Μέχρι τώρα. Παρόμοιο είναι. Παρόμοιο είναι. Λοιπόν. Πού το έκανα το κομέντια. Το Σάββατο λοιπόν. Όχι αυτό το Σάββατο. Το άλλο Σάββατο. Πόσο έχουμε, ρε. 31. Ήταν τρεις του μηνός και αγχώθηκα. Θέλει, μη φοβάσαι. Θέλει. Την Παρασκευή να δούμε πρώτα. Οπότε το ερωτήτα που το ξέρες. Που το έμαθες το ερωτήτα. Που το έμαθες. Έχει απορία. Δεν έχω απορία. Το λέω με ηρωνία το λέω. Που το έμαθες. Βρε τσόκαρο. Που τα έχεις μάθει εσύ αυτά. Επιτέλους. Κομμωτήριο. Άντζελα με Τσαλίκη θα γίνει εδώ. Εγώ δεν ξεμαλιάζομαι με σένα. Μάθα μια Άντζελα θα κάνει άλλο σχήμα. Δεν τα ξέρουμε όλα. Πού θα πάει. Αυτό που ξέρουμε. Αντικατάσταση. Έχουμε αντικατάσταση. Τελεία εδώ. Πού θα πάει η Άντζελα. Για λάδι. Με νοιάζει εμένα που θα πάω στο σούπερ μάρκετ και δεν θα βρω να πάρω ζάχαρη για τη μάνα μου. Δεν γουστάρω τα ξένα προϊόντα λοιπόν, εγώ προτιμώ τα ελληνικά. Δεν μπορεί κανείς να μου αφαιρέσει το λάδι μου εμένα, το ελληνικό. Δεν γουστάρω να πάρω εγχώριο. Δεν θέλω να πάρω το κρέας στο εγχώριο, θέλω να πάρω το ελληνικό, το δικό μου, από το χωριό μου. Είναι ορίστε. Ακούω. Δεν θέλει εγχώριο, θέλει το χωριό τη. Ακούγεται ότι τα εγχώρια γενικό τα εμβολιάζουν. Έπεσε ο άλλο, έφυγε. Είναι εγχώριο, δεν θέλει το εγχώριο. Θέλει μόνο από το χωριό τη όμω. Η μία λέξη περιέχεται στην άλλη εντωμεταξύ. Ήρθαν οι ξένοι και μα πήραν τα εγχώρια. Τα εγχώρια τα λάδια. Αλλιώσαν το εγχώριο πολιτισμό μα. Εκεί θα πάει λοιπόν η Άντζελα τώρα. Παίρνει ζάχαρη για τη μάνα τη, δεν κάνει. Δεν ξέρω. Γιατί να πάρει ζάχαρη για τη μάνα σου. Μπορεί να θέλει να πάρει ζάχαρη. Δεν κάνει παιδί μου. Και πώ θα βγει τον καφεμέτριο. Δεν κάνει παιδί μου μεγάλη άνθρωπη να πίνει. Δεν έχει σημασία, κάνει. Να ενωθούμε τώρα. Έχει δεν έχει ζάχαρη. Ο διχασμός τελείωσε. Τι έγινε. Με κικίλια ρουβίκο. Ο Τράγκας δίνει τσίρο ή τα έχει σταματήσει. Δεν ξέρω. Κάτι γλυκά έδινε παλιά ιστορία. Τώρα τι γίνεται. Δίνει τσίρο. Γλυκά. Δεν έχει τσίρο γλυκά. Τι δίνει τώρα. Άλλα εντάξει. Μόνο φάρμακα. Α, μπότοξ. Μαλλιά, μπότοξ. Κρέμες και μαλλιά. Κατάλαβα. Λοιπόν, ας ενωθούμε τώρα. Τον είδα ένα πρωί, δεν τον γνώρισα τον Τράγκα. Ναι, ναι, μια χαρά είναι. Και εγώ τον συνάντησα σήμερα. Όχι, μια χαρά είναι. Ρε. Τον συνάντησα σήμερα, μια χαρά. Τα λέγαμε στο κάτω, στο πλατήσκαλο. Λοιπόν, να επανέλθουμε λίγο. Ναι, βεβαίως. Να ενωθούμε τώρα μετά τους διχασμούς. Ζήσαμε δύο ώρα διαφορετικά. Δεν μπορώ. Πώς θα ενωθούμε. Καραμαλής. Καραμαλής. Μίλησε προχθέ. Ο Καραμαλής. Εμένα δεν με ενώνει. Ο Κώστας ο Καραμαλής. Δεν λέω τον Κωνσταντίνο. Α. Δεν λέω αυτό που κατέστρεψε την Αθήνα. Α. Λέω τον Κώστα τον Καραμαλή. Που μίλησε προχθές και είπε ότι με βαθιστόχαστο ύφος ότι έρχονται δύσκολες στιγμές και πρέπει όλοι μαζί να προσέξουμε για να μην την πατήσουμε από τις δύσκολες στιγμές. Είπε αυτά τα βαθιστόχαστα. Αυτό τα αρχαία βγαίνουν. Τα διάβαζα. Εντός κειμένου. Δεν ήταν εκτός κειμένου αυτό. Δεν το είπε μόνος του. Όχι, το είναι εντός κειμένου. Το διάβαζα, εντάξει. Λοιπόν, αφού είπε αυτά προχθές, βγαίνει ο Άδωνης την επόμενη μέρα να πει πόσο καλά τα λέει ο Καραμαλής. Πώς. Και όλοι παρακολουθούμε το τι λέει ο Κώστας Καραμαλής με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι ένας άνθρωπος με πολύ μεγάλη πολιτική εμπειρία και ένας πρωθυπουργός που ειδικά στην εξωτερική πολιτική χάραξε γραμμές και άφησε παρακαταθήκες. Λέει, ειδικά στην εξωτερική πολιτική, εννοεί και το Βουκουρέστι και όλα αυτά, χάραξε αόριστος γραμμές και αφήνει παρακαταθήκες. Ότι τα έκανε όλα πάρα πολύ καλά, είπε τώρα ο Άδωνης για τον Καραμαλή. Τι έλεγε τότε ο Άδωνης για τον Καραμαλή. Ψηφίσατε Καραμαλή, ανεπάγγελτος Τεμπελχανάς, ανεπάγγελτος Τεμπελχανάς, Και είδατε πού κατέληξε. Του Μακεδόνιος τρομάρα του Πρωθυπουργού. Του Κώστα Καραμαλή. Ο οποίος μπαίνει στην ιστορία ως ο Πρωθυπουργός που ξεπούλησε τη Μακεδονία. Και όλοι παρακολουθούμε το τι λέει ο Κώστας Καραμαλής με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Χάραξε γραμμές και άφησε παρακαταθήκες. Εκτός αν εννοεί ότι άφησε παρακαταθήκη ότι ξεπούλησε τη Μακεδονία. Δεν γίνεται και τα δύο. Και εδώ δεν είναι θέμα ερμηνείας. Μιλάει για ένα συγκεκριμένο γεγονός ο Άδωνης. Και τώρα και τότε. Μα τι σπέκουλα είναι αυτή που κάνετε. Δηλαδή, κύριε της Ελληνοφρένειας, σας συγχάθηκα. Μα τι σπέκουλα. Ήταν άλλος πολιτικός χρόνος. Σου δείχνω το δάσος και σχένεσαι εμένα που σου δείχνω. Ήταν άλλος πολιτικός χρόνος. Δεν καταλάβει. Και... αυτή η απάντηση μπορεί να την πει ο καθένας που βάζουμε το πριν και το μετά. Στο συγκεκριμένο δεν ισχύει. Γιατί λέει χάραξε γραμμές και άφησε παρακαταθήκες και για το ίδιο θέμα παλιά λέει ότι ξεπούλησε τη Μακεδονία. Κάτι έχει αλλάξει. Δεν γίνεται να και τα δύο. Ένα από τα δύο θα ισχύει. Δηλαδή, τι θες να πεις, ότι ο Υπουργός Ανάπτυξης, ας πούμε. Και επενδύσεων, και επενδύσεων που θα γίνει θαύμα στο καζίνο εκεί πέρα. Στο καζίνο εννοώ, στο ελληνικό. Το καζίνο θα είναι το πρώτο κτίριο. Το πρώτο κτίριο θα είναι το καζίνο. Τι θες να για όλα τα άλλα θα δούμε αν θα γίνουν. Αλλά το καζίνο θα γίνει σίγουρα. Ναι. Αυτό δηλαδή ο άνθρωπος ότι είναι δίγλωσσος. Όχι, δεν έχω καμία τέτοια. Είναι ειλικρινής, ντόμπρος και συνεπής. Τώρα που πες καζίνο, παίζουν οι διαφημίσεις του ΟΠΑΠ σε όλα τα ραδιόφωνα, τηλεοράσεις. Υπάρχουν τα καζινάκια τα μικρά σε κάθε δήμο. Εμείς έχουμε άνοιξε, επισήριζα να ξανά αυτά. Τα play. Ναι, που είναι και κλειστά. Όχι τα play, όχι τα μικρά. Κάτι άλλο πιο κλειστά, με κλειστές πόρτες. Τα play. Play λέγονται. Όχι τα που τα τζάμια είναι γαλακτό τέτοια. Ναι, και έχει σύστημα να μπει μέσα, ανοίγει με κουδούνι κτλ. Αυτά όλα διαφημίζονται. Υπάρχει μια διαφήμιση που υπάρχουν πολλές διαφημίσεις κατά καιρούς, κύματα και μάλιστα δίνουν και πολλά λεφτά στα μέσα ενημέρωσης. Η ίδια διαφήμιση που λέει έχουμε ανοίξει, ελάτε, παίξτε και τέτοια, λέει στο τέλος τηλέφωνο τάδε για εθισμό και θεά από κάτω. Σαν το κέντρο δηλητηριάσεων στα απορριπαντικά παλιά. Διαφημίζει. Ο Τσουδίων το Αριέλ, αλλά αν αποφάσμα. Ναι, αλλά αυτό ήταν θελοντικό τότε. Αυτό σου λέει, έλα να παίξεις, αλλά πάρε και το τηλέφωνο για να εθιστείς. Και τα δύο μαζί, είναι δύο διαφημίσεις. Αυτό είναι ο καπιταλισμός. Αυτό είναι το πρωί, είναι ο κανονικός, ωραίος καπιταλισμός. Ναι, βέβαια. Έλα εδώ, σου παίρνουμε τα λεφτά, σου δημιουργούμε θυσμό, πάρε και ένα τηλέφωνο να πας μετά, να ξεεθιστείς, αν ξεεθιστείς, για να ξανάρθεις πάλι σε εμάς. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Είναι σαν να σου λέει, ξέρω εγώ, άλλο κάνουμε δεδροφύτευση, περιβαλλοντοευαισθησίες κτλ. Αλλά έχουμε σε πολύ καλή τιμή κάτι σπίρτα. Εντάξει, δεν σημαίνει τα σπίρτα θα ξεκινήσουν. Δεν σημαίνει αυτό, όχι. Αλλά ανάβουν εύκολα σε πεύκο. Ναι, δηλαδή λέει η διαφήμιση. Για κάνουμε, αφού το πεύκο ανάβει εύκολα. Εμείς φταίμε και κάνουμε τα σπίρτα. Θα φτιάξε δέντρο που δεν ανάβει εύκολα. Και το κάνει ο ίδιος. Ο ίδιος που έχει την περιβαλλοντική συνείδηση πουλάει και τα σπίρτα. Το άπευκο. Ναι. Πουλάει ο ίδιος και τα σπίτα ή ο ίδιος μολύνει, ας πούμε, τη θάλασσα με πετρέλαια. Παράδειγμα. Έχει πει ο κύριος Μάρξ. Το σκηνή που θα κρεμαστούν θα το πουλήσουν. Δεν μπορείς να πεις κύριος, έχει πεθάνει. Αντάξει. Ο συγχωρεμένος. Ο συγχωρεμένος Μάρξ. Ο μακαριστός. Ο μακαριστός. Ναι, ναι. Ο μακαριστός Μάρξ. Ζωή σε λόγου μας. Λοιπόν, βγαίνει δίσκος με τραγούδια του Λέοναρντ Κοέν. Έχει πεθάνει πέρυσι τον Νοέμβριο. Αλλά ο γιος του βγάζει τώρα, έχει βγάλει δύο σίγκλ, όπως τα λέμε. Με ένα από αυτά που είναι πάρα πολύ ωραίο, θα πάμε στις επόμενες διαφημίσεις. I was always working steady, but I never called it art. I got my shit together, meeting Christ and reading Marx. It failed my little fire, but it spread the dying spark. Go tell the young Messiah. What happens to the heart? There's a mist of summer kisses where I tried to double park. The rivalry was vicious. The women were in charge. It was nothing, it was business. But it left an ugly mark. I've come here to revisit. What happens to the heart? I was selling holy trinkets. I was dressing kind of sharp. Had a pussy in the kitchen and a panther in the yard. In the prison of the gifted, I was friendly with the guards, so I never had to witness what happens to the heart. ¶¶ chart. Just to look at her was trouble. It was trouble from the start. Sure, we played a stunning couple, but I never liked the part. It ain't pretty, it ain't subtle. What happens to the heart? Now the angel's got a fiddle, the devil's got a harp. Every soul is like a minnow, every mind is like a shark. May I've broken every window, but the house is dark. I care but very little. What happens to the heart? Then I studied with this beggar. He was filthy, he was scarred by the claws of many women he had failed to disregard. No fable, hear no lesson. No singing meadowlark, just a filthy beggar guessing. What happens to the heart? I was always working steady, but I never called it art. It was just some old convention, like the horse before the cart. I had no trouble betting on the flood against the ark. You see, I knew about the ending. What happens to the heart? Το προηγούμενο τραγούδι ήταν για βροχή βέβαια και έξω εδώ είναι όλα μουντά, όπως βλέπουμε, ούτε τα κουρασγερόπλια δεν φαίνονται. Το τσάι σε πείραξε δηλαδή. Λέοναρντ Κοέν, κουβέρτα, τσάι. Μια χαρά και ταιριάζει. Αυτό είναι το δικό σου. Άκου τώρα πώς το βιώνει Netflix. Μια ακροάτρια που έστειλε μήνυμα. Λέει: παιδιά, με αυτό το κομμάτι έγινε αληφή. Είστε πολλοί, δεν λέγει τη λέξη, που ξέρετε να φτιάχνετε στα γρήγορα κάτι που μακάρι να ήξερε η νέα γενιά να κάνει. Αυτό είναι να δημιουργεί εικόνες. Αυτό είναι. Να δημιουργεί εικόνες σε ό,τι ακούει, δικές της και να ονειροπολεί αγνά. Σε λίγο θα γίνει είδος πολυτελείας να αντέχει άνθρωπος τον εαυτό του. Μα αυτό είναι, αγάπη μου γλυκά, το θέμα. Να μην έρχεσαι σε σύγκρουση με τον εαυτό σου. Μην δεις τον εαυτό σου. Όχι, να σε οτιδήποτε άλλο. Όχι, όχι, να έρθει σε σύγκρουση. Όχι, αυτό είναι το θέμα τους. Του συστήματος εννοώ. Ναι, το είναι ωραίο να μην έρθει κοντά στον εαυτό σου. Α, στη σύγκρουση. Να έρθει σε συνέβρεση με τον εαυτό σου. Σε συσχετισμό με τον εαυτό σου. Σε επαφή. Αυτά είναι ωραία. Επειδή έχει γίνει. Πάντως με το, επειδή είπα και το Netflix και τα λοιπά, ναι. Δεν θέλω να δίνω ιδέες στην αστυνομία, αλλά έχει όλες τις ταινίες των Monty Python στο Netflix. Λοιπόν, και δεν επειδή... ξέρω, θα μπορούσαν να μπουκάρουν σε κάποια σπίτια, το λέω εγώ. Πες το εσύ. Σε κάποια σπίτια είναι πολλοί ανήλικοι που μπορούν με 12 ευρώ το μήνα, κύριοι. Αγοράστε τώρα Netflix. με 12 ευρώ το μήνα. Και Netflix θα διαφημίσει. Και θα πουλήσουμε και Netflix, γιατί όχι. Εγώ θα πληρώνω συνδρομή. Τα πάω στο ραδιόφωνο να μου το κάνουν τσάμπα εμένα. Να έχω και 4 τηλεοράσεις. Και τι θα κάνεις με 12 ευρώ το μήνα που θα σου. Κάνουν εδώ. Έλατε, ούτε τσόντα δεν έχει. Δεν τέλος πάντων. Έχει ένα ντοκιμαντέρ, τα έχω ψάξει. Έχει ένα ντοκιμαντέρ. Λες μισό βυζί στο παρεμπιπτόντος. Τώρα που είπες Monty Python, το συγκεκριμένο περπάτημα ήταν υπουργός που περπατούσε. Το Υπουργείο. Είναι το Υπουργείο. Ministry of Silly Walks είναι το σωστό. Υπουργείο Αστείου Περπατήματος, ναι, κάπως να το πούμε έτσι. Το οποίο όμως. Δεν είναι τόσο απλό που. Το αυτό πάνω από την ιστορία τόση ώρα, αλλά δεν μπορούμε να. Μα από την. Έμαθε του μόνοι πρώτο... μα πει τώρα. Στον πρώτο... Σχόλιο ήταν για τον πόλεμο, έλα. Στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, οι Άγγλοι που ήταν σε όλα τα μέτωπα γυρίσαν πίσω στην πατρίδα, ακροτηριασμένοι, γιατί όταν και λίγο βάρβαρα τα πράγματα. Κάθε πόλεμο είναι, αλλά ο πρώτο φημίζεται για τη βαρβαρότητά του. Ήρθαν μερικοί που βάντιζαν παράξενα. Γυρίσαν πίσω στο Λονδίνο. Είχαν ένα παράξενο. Στην αρχή νόμιζε εκεί η υπηρεσία ότι το κάνουν επίτηδες, το κάνουν για να πάρουν επιδόματα, του λιδωρούσαν κτλ. Μάλιστα κάποιοι από αυτούς εκτελέστηκαν, πέρασαν στρατοδικοί και τους εκτέλεσαν γιατί λιδωρούσαν τον πόλεμο, την Ανδρία, το μεγαλείο της Βρετανικής Αυτοκρατορίας. Στην πορεία κατάλαβαν ότι αυτό οφείλεται στα χημικά που ρίχνανε οι ίδιοι. Έλα. Και, τώρα. Ναι, ναι. Τα πράγματα. Και φτιάχτηκε μια στρατιά που λεγόταν η στρατιά των ανοήτως βαδιζόντων. Υπήρχε στην Αγγλία τέτοια κατηγορία. Και αυτό, πάνω σε αυτό είναι το σχόλιο αυτό των Monty Python. Σατήρησαν το... Που το κάνανε και υπουργείο. Μα και αυτή ότι είναι υπάρχει. Και αναφορά των κοριτσιών στη συγκεκριμένη παρέλαση. Ναι. Και δεν είναι, ας πούμε, γενικός. Τι τελειώσαμε μαζί. Τελειώσαμε γιατί έχουμε λαό. Θα βάζουμε κάθε Πέμπτη λαό. Ναι. Είπαμε. Καινούργια. Θα κλείνουμε θα ένα κομμάτι του λαού. Ένα κομμάτι του λαού στο τέλος. Αυτό μας πάει στο μαγκαζίνο και η Ανδριάννα θα το κάνει. Η Ανδριάννα Ζαρακέλη. Οπότε τα υπόλοιπα εμείς θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Ναι. Καλημέρα, Αποστόλη μου. Καλημέρα, τι κάνουμε. Καλά. Ωραία. Είμαι αυτό ήθελα να ξέρω, χάρηκα. Λέγε μόλι τι θε. Πολύ σαβούρα, ρε παιδί μου, και στι εξέδρε χθε στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη ενώ στην Αθήνα, ένα και ένα. Πού να το πιάσει, Μιχαηλίδου, Κεραμαίο, Μπογδάνο. Ο Κώστας, ο Μπακογιάννης. Πόσο στεγνό αυτό ο Κώστας. Πόσο στεγνό. Κάτι άλλο. Πατούλη, η Πατούλενα. Είδε να πλησιάζει Περιστέρι κοντά στην εξέδρα των επισήμων. Σα συντή είχε ντυθεί αυτή, τα διώχνει όλα. Όπω βάζουμε τα συντή στα μπαλκόνια να έρχονται τα περιστέρια, έτσι. Τέλο πάντων, να σου πω κάτι. Θέλω να καταγγείλω τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκη, γιατί συνέχεια βγάζει τα αυτοκίνητα τη ανακύκλωση. Έπρεπε και χθε να βγάλει, αλλά όχι τη ανακύκλωση. Να πάει να μαζέψει από εκεί, από την εξέδρα. Μπόλικο πράγμα είχε. Αλλά τα άλλα, όχι τη ανακύκλωση. Όχι, δεν θέλει, τα μεγάλα θέλει για τα μπάζα που είναι. Ναι. Αυτά που μαζεύουν υλικά οικοδομών. Ναι, τους τσιγκάνους που μαζεύουν παλιοπράγματα. Τέτοιο ήθελε. Ένα τσιγκάνο την ώρα που το θες δεν το βρίσκεις. Θέλω να πω, κοίταξε, εγώ είμαι από την Άρτα και θέλω να πω για αυτό το Μουντζή. Ναι, για την εκπομπή που λέει ο Μπαρμπαγιάννης το Μουντζή, αυτόν που είπε κομμουνισμένα. Ναι, το Μουντζή, το που είναι για Μούτζα, ναι, αυτόν, το Σάκη. Όχι, όχι, δεν κατάλαβες, εμείς στην Άρτα το Μουντζή του λέμε Μουντζό, αυτός είναι μουνισμένος να του πεις. Ποιος? Του λέμε εμείς στην Άρτα. Αυτός ο Μουντζής που είπε ότι είμαστε... κομμουνισμένοι. Ναι. Εμείς στην Άντα το μουνί του λέμε μουντζό. Αυτός είναι μουνισμένος, να του πεις. Αχα. Έτσι. Θα του το πω. Γιατί μιλάτε έτσι όμως στην Άρτα, βρωμόστομα. Κατάλαβα όμως. Συγγνώμη, συγγνώμη. Όχι, παρακαλώ, παρακαλώ. Μη τσάξει πολύ αυτός, γι' αυτός μιλάω έτσι. Όχι, δεν πειράζει. Να σου πω, είναι κομμουνισμένη η εκπομπή. Κάτι τέτοιο ακούγεται χωρίς να είμαι σίγουρος. Δεν ξέρω, κάτσε να ακούσω. Αν είναι τέτοιο, έχουμε πρόβλημα, έτσι. Τι πρόβλημα έχετε? Τι πρόβλημα, θα στενοχωρεθεί. Βούλτεψε, θα τη πέσει το μαλλί, οι βλεφαρίδες, ξέρω εγώ τέτοια πράγματα. Δεν πέφτει το μαλλί, έχει τόση λακ πάνω που δεν πέφτει με τίποτα. Έχει βάλει όλη την μπαλέτ πάνω. Τέλος πάντων, αν είναι κομμουνισμένη, πρέπει να πούμε τι θα κάνουμε, έτσι. Αυτό ναι. Να σου πω, εσύ εκεί πέρα και ο άλλος αυτό στο μικρόφωνο, έτσι όπως σας ακούω, ναι. Πρέπει να είστε λίγο κομμουνισμένοι, ε. Α, έβρε χαζομάρες, μην ασχολείσαι με αυτά, όχι. Α, δεν είστε. Του συστήματος, του καθεστώτος, του Πασόκ εμείς είμαστε, Πασόκ. Α, από το κομμουνισμένο Πασόκ ή το άλλο. Το κομμουνισμένο, τώρα τι είμαστε, τίποτα πατριωτικό Πασόκ, τίποτα καραγκιόζητη, τέτοιοι, όχι. Κομμουνιστικό Πασόκ θα έλεγα. Δεν ξέρω αν υπάρχει ο όρος, αλλά εμείς τον έχουμε. Κομμουνισμένος Πασοκτζής. Αυτό, ναι. Δεν μπορεί να βγάλει το Πασόκ από μέσα σου και κομμουνιστής να είσαι, μια Πασοκύλα την έχεις. Αυτό. Στην Ελλάδα, ναι, στην Ελλάδα αλήθεια είναι, δεν μπορείς. Δεν γίνεται. Αποστόλη μου. Έλα μου. Τι κάνεις, καλά είσαι? Καλά εσύ, γιατί μου είσαι έτσι, γατούλα? Αποστόλη μου, δεν είμαι γατούλα. Τι είσαι, μωρή? Έχω συναχωριστεί πάρα πολύ και έχω τρελαθεί, ρε φίλε, πάρα πολύ. Ω, πάρε φίλε, να πούμε τη φάση, τι έγινε, ρε δικιά μου. Φίλε μου, πήγαν αυτοί στα Σβαρνά και σηκώσανε την πέτρα και τη ρίξανε πάνω στα παιδιά. Ναι, πού θα τη ρίξουνε, μωρή? Δεν ντρέπονται, ρε φίλε. Αυτοί που κάθονται και λυπούνται που τα παιδιά τους φεύγουν και πάνε και δουλεύουν στην Ευρώπη. Επειδή ήσαν οι άνθρωποι στον πόλεμο. Δηλαδή, άμα τη ρίχνανε στους μεγάλους, ήταν καλά, τα παιδιά ήταν το πρόβλημα. Όχι. Α. Όχι. Επίσης δεν το ρίξανε στα παιδιά. Πάνω στο κακό πούλμαν το ρίξανε. Τους Transformers πολεμούσανε. Ναι. Ναι, γιατί δεν θέλουν να μοιραστούν το ψωμί και τον τόπο τους που τον έχει γεμίσει ουράνιο εκεί πέρα ή Ελντοράντο. Κάθεται άσχημα. Θέλουν να τους σώσουν. Αυτό ρε μαλάκα, άκου τώρα δικιά μου. Αυτό ρε μαλάκα που οικειοποιούνται τον τόπο τους, να πούμε, λες και ήταν εκεί από πάντα, δεν ήταν πρόσφυγες αυτοί ρε μαλάκα, εντάξει. Κορέ, θέμα δεν είναι αν είσαι πρόσφυγας ή όχι. Το θέμα είναι ο τόπος ανήκει σε όλους. Πασόκ, αγάπη μου, Πασόκ. Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες. Αυτοί έτσι το είδανε. και να σου πω και κάτι τελευταίο. Βγαίνει και λέει αυτό ο φίλο μα ότι θα ωφελήσουν τον πολιτισμό. Εγώ θέλω να σου πω κάτι το εξή. Με τον συνάδελφό μου που είναι από τη Δυτική Σαχάρα, πάμε στι συναυλίε. Τι κάνετε? Πάμε στι συναυλίε. Έχουμε τα κοινά ακούσματα, δουλεύουμε μαζί. Θα πηδηχτείτε κάποια στιγμή. Συναυλία, δουλεύετε μαζί. Κάποια στιγμή θα γίνει και αυτό. Έλα, μην απογοητεύεσαι. Θα βρω και εγώ τον άντρα τη ζωή μου, και αυτό είναι το πρόβλημα. Πάντω με την αποτριχωσού μου που είναι Ελληνίδα και κάνει το σταυρό τη πικινηθεί, δεν πάμε στι συναυλίε. Η αποτριχωσού. Α, εγώ μπικινού τη λέω. Πώ τη μπικινού, μπικινού. Ναι, ναι. Πού σου κάνει τον μπικίνι. Ενώ όχι σε μένα τώρα, σε κάτι φίλου μου από το χωριό, δεν του ξέρει. Εντάξει, μπορεί να τη χρησιμοποιεί κάποια στιγμή να θε να την προτείνει σε κάποια φίλη σου. Αυτό. Ναι, όχι κάτι άλλο. Έλα, χάρηκα, γεια. Κάτι, άντε, σκατά να φάνε. Σκατά, ναι. Καλό μεσημέρι. Καλή όρεξη.